ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اور کہا انہوں نے اتخذ اللہ ولدا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے سبحانہ اللہ پاک ہے بل لہما فی السماوات والارض بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کل لہ قانتون سب اس کی تابعدار اور فرمانبردار ہیں بدیع السماوات والارض وہ آسمان اور زمین کا موجود ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب کسی امر کا وہ فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن بے شک اس کو کہتا ہے کہ ہو جاؤ پس وہ ہو جاتا ہے اہل کتاب خصوصاً یہود ان کی ایک اور عیب کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے اولاد بھی ثابت کرتے ہیں یہ بہت بڑا عیب ہے اور یہ جہالت ہے جانتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کی پاکی اور وحدانیت کو جانتے ہوئے پھر بھی یہ اللہ رب العزت کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں آیت کی مناسبت اور ربط گزشتہ آیات سے یہ ہے کہ یہ یہودی ایک طرف اپنے آپ کو جنتی جنت کا ٹھیکہ دار اور اللہ رب العزت کے دوست سمجھتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ کفر بھی کرتے ہیں اللہ پر یہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور اللہ رب العزت کو گالی دیتے ہیں اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے تو کتنا تناقض ہے کتنا ٹکراؤ ہے جنتی ہونے کا دعویٰ اور پھر وہ بات کرنا کہ جی اتنی خطرناک بات کہ اس سے آسمان اور زمین شاید پڑ جاتے ریزہ ریزہ ہو جاتے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا قریب تک زمین پٹ جاتی آسمان شگاف ہو جاتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس بات سے کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے, اللہ رب العزت کی شان نہیں ہے کہ اللہ اولاد کسی کو اولاد بنائے, اور اللہ کی اولاد ہو یہ اللہ رب العزت کی شان کی منافی ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا, اور کہا یہود اور نصارانی کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. یہودی کہا کرتے تھے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور نصارہ کہتے تھے المسیح ابن اللہ, عیسیٰ مسیح یہ اللہ کی اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں. مشرکین بھی کم نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ الملائکۃ بنات اللہ, ملائک اللہ کی بیٹیاں ہیں, ملائک اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں. بخاری میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال اللہ تعالی, حدیث قدسی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی, آدم کی بیٹے نے مجھے جھٹلایا ہے اور مجھے گالی دی ہے, اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا, اللہ کی تکذیب, اللہ کو گالی دینا یہ آدم کی اولاد کو زیب نہیں دیتا, یہ ان کی شایان نشان نہیں ہے. کیسے جھٹلاتے ہیں اللہ رب العزت کو؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لن یعیدنی کما بدأنی, اللہ نے جس طرح ابتداءً مجھے پیدا کیا ہے دوبارہ مجھے پیدا نہیں کر سکتا. ایک بار اللہ نے پیدا کیا ہے, میری موت آئے گی, مر جاؤں گا, دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے, بوسیدہ ہڈیوں کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. اور ولیس اول الخلق بأهون علی من اعادتی ایاہو, پہلی بار کی جو خلقت تھی وہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں تھی, یعنی جب ان کا وجود نہیں تھا میں نے ان کو پیدا کیا, اب ایک چیز جو پہلے ایجاد ہوئی ہو پھر اس کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. دوبارہ پیدا کرنا تو پہلی پیدائش کی بنسبت بہت ہی آسان ہے. اور وَأَمَّا شَتْمُهُ اِيَّايَا, یہ کہ مجھے گالی دیتا ہے, وہ یہ ہے کہ آدم کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اولاد بنا رکھی ہے کسی کو, اس حال میں کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے, لم الت ولم اولت, نہ میری اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں, اور ولم یکن لی کفواً احد, اور میرا کوئی شریک بھی نہیں ہے. اور دوسری بات میں یہ کہ کذبنی ابن آدم وشتمنی, اما تکذیبہ ایایا فیزعم انی لا اقدر ان اعیدہ کما کانا, کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, اس کی دوبارہ پیدائش پر میں قادر نہیں ہوں کہ میں اس کو پیدا کروں جس طرح پہلے یہ تھا. واما شتمہ ایایا فقولہ لی ولد, یہ آدم کا کہنا, آدم کے اولاد کا کہ میں نے کسی کو اولاد بنائی ہے, فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا, میں پاک ہوں اسی کہ میں میری بیوی ہو یا میری اولاد ہو. تو یہ انتہائی بے ادبی ہے جو یہود اور نصارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل میں کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے شبے کا پانچ چھ جواب دیا ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ سبحانہ, اللہ پاک ہے, کس چیز سے پاک ہے؟ ہر طرح نقص اور عیب سے پاک ہے, تمام نقائص سے, تمام کمیوں سے اور تمام عیوب سے اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے, سبحانہ. اور اولاد یہ نقص ہے، اولاد کا ہونا یہ نقص ہے. اولاد کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ والدین اولاد کی طرف محتاج ہوتے ہیں، اولاد کی طرف والدین محتاج ہوتے ہیں، اس کی محبت کی طرف محتاج ہوتے ہیں. بچپن میں اولاد جو ہے نا وہ والدین کے لیے باعث خوشی ہے، سکون قلب ہے اور دل کا وہ پل ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی کمال کو دیکھ کر والدین کو خوشی ہوتی ہے اور اپنے اولاد پر فخر کرتے ہیں، اور پھر جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر اولاد ان کی خدمت کرتی ہے اور ان کا ساتھ دیتی ہے. تو یہ اولاد کی خدمت کی طرف محتاج ہیں، یہ لازم ملزوم ہے کہ والدین اولاد کی طرف محتاج ہوتے ہیں. اس لیے تو اولاد طلب کرتے ہیں. اللہ اس نقص سے پاک ہے، یہ محتاج ہونا نقص ہے، کمی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے. دوسرا جواب، بل له ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ سب اللہ کے غلام ہیں. جتنی مخلوق ہے یہ سب مخلوق اللہ رب العزت کے غلام ہیں. ان میں جو مذکر ہے وہ غلام ہے اور جو مانس ہے وہ لونڈی ہے. تو یہ سب غلام ہے اللہ رب العزت کی، اور اولاد جو ہوتی ہے یہ غلام نہیں ہوتی، اولاد غلام نہیں ہوتی. ایک اور انداز میں یہ جواب ہے، اس لیے کہ غلام اولاد ایک تو یہ کہ اپنے والد کی طرح غالباً ہوتی ہے، یعنی والد اور اولاد میں ایک مماثلت اور مشابہت ہوتی ہے. اس مشابہت کو تو اللہ نے رد کیا سبحانہ کہہ کر کہ اللہ پاک ہے، مخلوق کی مشابہت سی، مخلوق کی مماثلت سی، یہ کہ کوئی اللہ کی طرح ہو اسی سے اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہیں. اور اسی طرح اولاد غلام نہیں ہوتی، تو اس حال میں کہ کل مخلوق اللہ کے غلام ہے. بلکہ اگر کبھی ایسا ہو کہ جنگ ہو اور جنگ میں اولاد غلام بن کر آئے تو وہ آزاد ہوتی ہے فوراً، اس کو آزاد کرنا پڑے گا. تو یہ دوسرا جواب ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض. تیسرا جواب، کل لہ قانتون، یہ سب مخلوق اللہ رب العزت کے لیے تابعدار اور فرمانبردار ہیں. قانت، قانتون، یہ قانتون کی جمع ہے. قنوت اس کی 8-10 معانی ہے قرآن و سنت اور لغت عربی میں. استکانت، عاجزی کو قنوت کہا جاتا ہے. اسی طرح قیام کو، نماز میں کھڑے ہونے کو بھی قنوت کہا جاتا ہے. سب سے محبوب نماز اللہ رب العزت کی ہاں وہ نماز ہے کہ طول القنوت، جس میں قیام لمبا ہو، قیام لمبا ہو، لمبی قراءت ہو، یہ نماز اللہ کو بہت ہی پسند ہے. اسی طرح قنوت علیہ السلام، دعا، مشہور دعا جو وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی قنوت کہا جاتا ہے. اسی طرح قنوت یہ اطاعت اور فرمانبرداری کو کہتے ہیں، جسی کے اہم پہ ہیں. قانتون ان خاضعون، اللہ رب العزت کی تابعدار فرمانبردار، اور ان کی فرمانبرداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے مربوب ہے، یہ اللہ کے غلام ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے. تو یہ اور اولاد جو ہے نا وہ غلام نہیں بن سکتی، اور اسی طرح اولاد کبھی نافرمانی بھی کرتی ہے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ اپنی والد کے ہاں محبوب ہے اور والد کی دل میں اس کے محبت ہے, تو اس محبت سے سوئی استفادہ کر کے, استفادہ یسو کر کے وہ نافرمانی بھی کرتی ہے, اس حال میں کہ کوئی مخلوق اللہ رب العزت کے نافرمانی نہیں کر سکتی اگر اللہ چاہیں. اللہ اگر چاہیں تو کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتی, لیکن اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہوا تو اس سے کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن پھر اس لحاظ سے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے کوئی باہر نہیں ہے. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ ہر مخلوق اس میں فرمان بردار, مثلا موت آتی ہے, بیماری آتی ہے اور جو مشکلات آتی ہے اس میں جہاں مخلوق کی بس نہیں چلتی, وہاں پہ طوعاً او کرہاً تمام مخلوق منقاد ہے اور اولاد ایسے نہیں ہوتی. چوتھا جواب, بدیع السماوات والارض, وہ آسمان اور زمین کا موجود ہے, آسمان اور زمین کا وہ موجود ہے. بدیع کا مطلب ہے المنشی والمحدث, ما لم يسبقه الى انشاء مثله واحداث مثله احد, وہ محدث پیدا کرنے والا کہ اس کی طرح, اس کے مخلوق کی طرح مخلوق پیدا کرنے میں کوئی اس سے سبقت نہیں لے جا چکا ہے, اس کے مخلوق کی طرح مخلوق پیدا کرنے میں کوئی اس سے سبقت نہیں لے جا چکا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی مخلوق کی طرح اللہ سے پہلے کسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی تھی. بدیع ہے یعنی بے مثال پیدا کرنے والا, آسمان اور زمین کا وہ بدیع ہے, یعنی خالق السماوات والارض من غیر مثال سابق, اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان اور زمین کی پہلے سے کوئی مثال نہیں تھی کہ اللہ نے اس کو دیکھ کر کے اس پر قیاس کر کے پیدا کیا ہو, ایسی بات نہیں ہے. بس آسمان اور زمین کو پہلی بار اللہ نے پیدا کیا ہے اور آسمان اور زمین کی کوئی مثال نہیں تھی کہ اس کی کاپی اللہ نے اتاری ہو اور اس کو دیکھ کر کے اللہ نے پیدا کیا ہو. بدیع السماوات والارض, تو جو اتنی بڑی مخلوقات کا وہ خالق ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے اور وہ اولاد کی طرف کیا محتاج ہے, کوئی محتاج نہیں ہے. اور اسی طرح جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات کی تخلیق پر قادر ہو تو وہ کسی کو, انسان کی پیدائش میں, انسان کی پیدائش پر بھی وہ قادر ہوتا ہے اور بلا باپ اور ماں کی بھی وہ پیدا کر سکتا ہے. اصل میں وہ نصارہ کے اس شبے کا جواب ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے کہ عیسیٰ کا والد نہیں ہے, تو اللہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو خلقت ہے تو کوئی بڑی بات تو نہیں تھی, تو وہ اللہ اس کو صرف اکیلی مان سے پیدا کر سکتا ہے. اور پانچواں جواب بھی ہے کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن, جب وہ اللہ کسی معاملے کو, کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے, قضاء امرن ان اذا اراد امرن, قضاء ارادہ کے معنی میں ہے اور یہ ہم تاویل کر رہے ہیں. قضاء, قضاء کو ارادے کے معنی میں تفسیر کرنا یہ تاویل ہے, لیکن یہ تاویل بالدلیل ہے, دلیل کے ساتھ ہم تاویل کر رہے ہیں. دلیل کی طرح دلیل سورۃ یاسین کی آیت, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. سورۃ یاسین کی آخری آیت سے پہلی والی آیت, انما امره اذا اراد شيئا, اللہ کا امر جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے कि उस चीज को कह देता है कि हो जाओ, बस वो चीज हो जाती है, पैदा होती है। यहां पर भी कज़ा और अदा के माना में है। जब अल्लाह किसी चीज को पैदा करने का इरादा करता है, फइन्नमा यकूलु लहू, उसको कह देता है कुन, हो जाओ, फयकून, बस वो चीज हो जाती है। बस सिर्फ कुन लफ्ज की इंतजार है, जैसे अल्लाह ये कह देते हैं तो वो चीज हो जाती है। तो जो हर बड़ी सी बड़ी मखलूक को लफ्ज कुन के साथ पैदा कर सकता हो, तो किसी को बाप के बगैर पैदा करना उसके लिए कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। और बगैर माँ बाप की भी पैदा कर सकता है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। बगैर माँ की भी पैदा कर सकता है, जैसे हवा को पैदा किया है। और बगैर बाप की भी पैदा कर सकता है, जैसे उसने ईसा को पैदा किया है अलैहिस्सलाम। और वालिदैन को मिला करके भी पैदा कर सकता है, जैसे कि आम इंसानों की तख्लीक। तो ये जवाबात है उनकी इस एक शुबे का। अल्लाह ने पांच जवाब दिया है। आयात से एक फायदा ये साबित हुआ, यहूद नसारा और मुशरिकिन की बेअदबी और इनका अल्लाह रब्बुल इज्जत को गाली देना। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी कि अल्लाह पाक है, नक़्स से, आइब से और मखलूक की मुशाबहत और ममासलत से अल्लाह पाक है। तीसरा ही फायदा साबित हुआ कि तमाम मखलूक अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुलाम हैं। और चौथा ही फायदा साबित हुआ कि तमाम मखलूक अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्म के मुकाबले में ताबेदार हैं। बदीउ समावाती वल अर्ज, इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजीब कुदरत साबित हो गई कि अल्लाह बगैर मिसाल साबिक की हर चीज की तखलीक पर कादिर है। तेरी बदिया बिदात सी है, बिदात सी, तो बिदात का लगवी माना नई चीज। कुल्लो कौलिन औफे अलिन मिन गैरी मिसाल उमिला من غير مثال سابق يا احداث قول وفعل من غير مثال سابق। कोई ऐसा कौल या फेल पैदा करना जिसकी कोई सबका मिसाल ना हो, ये बिदात है। बिदात, बिदात की दो किस्में हैं। एक बिदात लगवी है, बिदात लगवी, और एक बिदात इस्तिलाही या शरई है। बिदात लगवी, हर नई चीज, हर नव पैदा चीज जिसकी साबिका मिसाल ना हो, इसमें दिन ब दिन जो जदीद पैदा होने वाली चीजें हैं वो सब बिदात के अंदर दाखिल हैं, लगवी बिदात के अंदर। इस लगवी बिदात की दो किस्में हैं, एक बिदात हसना है और एक बिदात सैया है। बिदात हसना वो नई चीज़ें, नई इजादात जिनको अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये किताबों की तबाअत है, ये लाडू स्पीकर है, इसी तरह ये जितनी भी नई चीज़ें हैं जिनसे दीनी कामों में मदद ली जाती है वो बिदात हसना है। या जैसे उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सलाती तरावह पर लोगों को जमा किया इमाम वाहिद की इमामत और इख्तिदा में, तो उस मंजर को देखकर कहने लगे कि नियामत बिदात हाज़िही, ये एक अच्छी बिदात हमने ईजाद की है। अब नमाज तरावह जमात के साथ पढ़ना ये कोई नई बात नहीं थी, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इब्तिदा की थी। लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि छोड़ दिया था और अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में इस पर अमल नहीं होता था, लोग तरावे की नमाज अलग अलग अलाइदा अलाइदा पढ़ते थे। तो एक इमाम के पीछे उनको उमर ने जमा किया और फिर कहने लगे कि एक अच्छी बिदात है। तो बिदात लगवी है, वगरना उसके जो असल है वो शरीयत से साबित है। और इसी लगवी में दूसरी बिदात सैया है, دنیا کی جو جدید جو ایجادات ہے اس کو دین کے خلاف استعمال کرنا، برائیوں میں اللہ کے معصیت اور نافرمانی میں استعمال کرنا، وہ بدعات سیئہ ہے. اور دوسری قسم بدعات شرعی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعات حقیقی ہے اور ایک بدعات اضافی ہے. بدعات حقیقی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کرنا کہ وہ شریعت سے ثابت نہ ہو، اس کا اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یہ بدعات حقیقی ہے. جیسے درباروں پہ جانا، قبروں کو سجدے لگانا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اور اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں ارتداد کا عقیدہ رکھنا کہ صحابہ کافر ہو چکے تھے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، یا پھر عبد القادر جیلانی وغیرہ وغیرہ، یا علی مدد، یہ بدعت حقیقی ہے، حرام ہے. یا فتنہ تکفیر ہے، خوارج، کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر مسلمان کو کافر قرار دینا، تقدیر کا انکار، انسان کو مجبور محض کہنا کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ انسان مجبوریت کی بنا پر کرتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات میں تعویل، قرآن کریم کی نصوص اور احادیث میں تعویل، یہ سب بدعات حقیقیہ ہے، ان کی کوئی بنیاد اور اصل دین میں نہیں ہے. دوسری بدعات اضافی ہے، بدعات اضافی یہ ہے کہ اس عبادت کا اصل شریعت سے ثابت ہے، مگر اس عبادت کی کمیت یعنی عدد میں، شمار میں، تعداد میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنا، یا پھر اس عمل کی کیفیت میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا، یہ بدعات اضافی ہے. اس کی مثال مثلا دعا، اب دعا شریعت سے ثابت ہے، شریعت سے دعا ثابت ہے، دعا کی اہمیت ہے شریعت میں، دعا مانگنے کی طرف شریعت نے ترغیب دلائی ہے، حکم دیا ہے. لیکن فرضی نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگنا امام کے ساتھ، یہ بدعت ہے. ابھی اصل عبادت شریعت سے ثابت، مگر کیفیت جو اس کو دی جا رہی ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعات ہے، یہ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ثابت ہے، محبوب عمل ہے، اچھی عبادت ہے، مگر اذان سے پہلے درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ بدعات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی خاتمے پر اپنے درود پڑھنے کا حکم دیا، ثم صلوا علیہ، یا ثم صلی علیہ. اسی طرح یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، محبوب عمل، بہت بڑی عبادت، پسندیدہ عمل، اچھی عبادت، مگر گھروں میں لوگوں کو جمع کرنا، قرآن خوانی کرانا، کروانا ان سے، اور پھر ان کو کھانا کھلانا، پیسہ بانٹنا، یہ بدعت ہے، یہ دین سے ثابت نہیں ہے، اس کو کیفیت دی جا رہی ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے. ذکر بہترین عبادت، تمام نفل عبادتوں سے بہتر عبادت، مگر جہری ذکر، حلقے میں بیٹھ کر کے جہری آواز میں ذکر کرنا، اور حلقے میں کسی ایک کو امیر بنانا، اور پھر وہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، جیسے احد احد یا ہو ہو، یہ بدعات اور خرافات ہیں. اس لیے کہ الفاظ شریعت سے ثابت نہیں، اور یہ کیفیت شریعت سے ثابت نہیں ہے. پھر جو یہ مبتدعین کے جو ملا ہوتے ہیں، منطق شنطق وغیرہ پڑھتے ہیں، تو پھر عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح لوگوں کی ذہن میں شبہات ڈالنے کے لیے یونان کی منطق کا سہارا لیتے ہیں. کہتے ہیں منطق میں اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بدعات ضلالہ، ہر بدعات گمراہی ہے. یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے بالکل یہ بات کہی ہے، لیکن منطق کا اصول یہ ہے کہ ایک مجیبہ کلیہ ہوتا ہے اور ایک سالبہ کلیہ ہے، ایک مجیبہ جزئیہ ہے اور ایک سالبہ جزئیہ ہے. تو جب مجیبہ کلیہ آئے تو اس کا جو نقیض ہے، اس کا جو عکس ہے، وہ سالبہ جزئیہ ہے. تو کل بدعت ضلالہ مجیبہ کلیہ ہے، کہ ہر بدعات گمراہی ہے. تو اس کا جو عکس ہے وہ یہ ہے کہ بعض البدعات لیس بضلالہ، بعض بدعات گمراہی نہیں ہے، بعض بدعات گمراہی نہیں ہے. تو دیکھیں بات ثابت ہو گئی کہ ہر بدعات گمراہی نہیں ہے، ہر بدعات گمراہی ہے مگر بعض بدعات گمراہی نہیں ہے. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ تقسیم ہی خود بدعات ہے. یہ بدعات کو تقسیم، شرعی بدعات کو تقسیم کرنا یہ خود بدعات ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ تقسیم سلف سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کو منطق کے اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے، شریعت کے منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تیسری بات جواب ترکی بترکی، کہ جو قاعدہ تم منطق کی بتلاتے ہو اس میں بھی تم ہیرا پیری سے کام لیتے ہو. قاعدہ جب بتلاتے ہو تو پھر اس کی شرائط بھی بتلا دو. منطق میں شرط یہ ہے کہ مجیبہ کلیہ کا جو عکس ہے وہ سالبہ جزئیہ آتا ہے اس وقت کہ جب دونوں یہ کلیوں میں سے، ان دونوں قاعدوں میں سے ایک صادقہ ہو دوسرا کاذبہ ہو، ایک اصول صادق ہو دوسرا کاذب ہو، تو پھر ایک کا جو ہے نا مجیبہ کلیہ کا جو نقض ہے وہ سالبہ جزئیہ آتا ہے. تو یہاں پہ پھر تم یا اللہ کے رسول کی اس بات کو جھوٹی بات کہو کل بدعت ضلالہ، یا پھر جو تمہارا اپنا خود ساختہ قاعدہ ہے بعض البدعات لیس بضلالہ، پھر یا اس کو جھوٹا کہو. اگر اللہ کے رسول کی بات کو جھوٹی بات کہو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے. تو ایک ہی صورت رہتی ہے کہ تم اپنی بات کو جھوٹی بات کہو گے تو بس بات ختم ہو گئی. تو دونوں جب قضیہ دونوں صادقہ ہو تو مجیبہ کلیہ کا جو عکس ہے وہ سالبہ جزیہ نہیں آتا. یہ میں نے ایک اضافی بات کی جو استدلال کرتے ہیں، یہ شاید کسی تک میری آواز پہنچ جائے جس کو سمجھ آتی ہو. بدیع السماوات والارض، بدعات ہر طرح کی بدعات دین میں حرام. بدعات للدین، دین کی ترقی اور سربرندی کے لیے کسی دنیاوی چیز کو استعمال کرنا یہ بدعات للدین ہے، یہ جائز ہے. لیکن بدعات فی الدین، دین کے اندر کچھ ایجاد کرنا اپنی طرف سے، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے. تو یہ مبتدعین عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، دیکھیں پھر آپ گاڑی پر کیوں سوار ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول تو گاڑی پر سوار نہیں ہوتے تھے. آپ نے کپڑے کیوں پہنا ہو؟ اللہ کے رسول تو یہ کپڑے نہیں پہنتے تھے. آپ اس گھر میں کیوں رہتے ہیں؟ اللہ کے رسول تو مٹی کے گھر میں رہتے تھے. یہ صرف شبہات ڈالنے والی باتیں ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا جو اختلاف ہے وہ بدعات فی الدین ہے، دین کے اندر بدعات ہے. تو ان چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے، اور دنیاوی اشیاء کو ہم دین کی سربلندی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ بدعات للدین ہے، بدعات فی الدین نہیں ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اسی اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس میں مزدور مستری لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ صرف کن ہی کہہ دیتے ہیں، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. فیکون، یہ فا برائے تعقیب ہے، دلیل ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں تو وہ چیز پھر فوراً ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ایک منٹ بھی دیر نہیں لگتی، وہ چیز فوراً ہو کر رہ جاتی ہے. تو یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ معدوم چیز کو، معدوم چیز کے ساتھ، معدوم چیز کی طرف خطاب کیسا ممکن ہے؟ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کی طرف خطاب کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معدوم کی دو قسمیں ہیں. ایک معدوم وہ ہے کہ جس کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا، اس کی طرف خطاب نہیں ہو سکتا. اور ایک معدوم وہ ہے کہ جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے اس کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اس کی طرف خطاب ہو سکتا ہے. وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، نہیں جانتے تھے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ کیوں ہم سے ہم کلام نہیں ہوتا؟ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس اللہ کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک کسی طرح قال الذین من قبلہم, کسی طرح کی بات کہی تھی وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے, مثل قولہم ان کی بات کی طرح, ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے. تشابہت قلوبہم, ان کی دل ایک جیسی ہو گئی ہیں. قد بینا الآیات, یقیناً ہم نے اپنی آیات کو کھول کر بیان کیا ہے. لقوم یوقنون, اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. ان کی ایک اور, چونکہ ما قبل میں مشرکین کا بھی ضمناً تذکرہ ہوا کہ مشرکین بھی اللہ رب العزت کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے, تو اللہ رب العزت یہاں پہ ان کو کہتے ہیں مشرکین کو, یعنی ایک قول کے مطابق یہ مشرکین مراد ہیں. لا یعلمون سے مراد مشرکین ہیں. دوسرا موقف یہ کہ لا یعلمون سے مراد نصارہ ہے, اور تیسرا قول یہ ہے کہ لا یعلمون سے مراد یہود ہے. والراجح, راجح قول, صحیح قول یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے. ہر دور کے بے علم لوگوں نے یہی بات کہی تھی کہ اللہ کیوں ہم سے ہم کلام نہیں ہوتا. یہ بات یہود نے بھی کی تھی, نصارہ نے بھی, مشرکین نے بھی, اور ان سے پہلے جو جاہل اقوام گزر چکے ہیں وہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ لولا یکلمنا اللہ, اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا. او تأتینا آیہ, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. یہ جو آیت ہے, جس آیت کا مطالبہ یہ مشرکین اقوام مکذبہ کرتے تھے, اس سے مراد آیت مقترحہ ہے. مقترحہ, میم قاف چھوٹی تا, یہ تشابہت کی آخر میں جو تا ہے یہ تا. مقترحہ, را اور حا. اقتراح قریحے سے ہے, قریحہ, قاف را یا حا اور ہا. قریحہ انسان کی طبیعت, انسان کی فطرت کو کہا جاتا ہے. تو آیت مقترحہ سے مراد وہ آیت جو ہماری مرضی کے مطابق ہو, جو ہم چاہتے ہیں. اللہ اپنی مرضی کے مطابق, اپنے علم کے مطابق جو نشانی بھیجتا ہے وہ نہیں, اللہ وہ نشانی بھیجے جو ہم چاہتے ہیں. یعنی اللہ, ہم آرڈر دیتے رہیں گے رسول کو, اور جو ہم چاہیں گے اللہ وہی بھیجے, پھر ہم جا کر کے رسول پر ایمان لائیں گے. اور یہ کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے مطابق کہ جس چیز کو اللہ رب العزت ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے اصول ذہن میں رکھیں, کل قرآن میں جس قوم کا بھی ذکر ہوتا ہے اور وہ قوم اپنے نبی سے کسی نشانی کا مطالبہ کرتی ہے, تو اس نشانی سے مراد نشانی مقترحہ ہے, یعنی ہماری مرضی کے مطابق. اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا, یا پھر اللہ کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا, کوئی علامت کس بات پر؟ اس رسول کی صداقت پر. کوئی ایسی نشانی اللہ بھیجے کہ وہ نشانی کو دیکھ کر کے ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ رسول اللہ کا سچا رسول ہے. تو یہ دیکھیں کتنی فضول بات ہے. اللہ نے پوری کتاب بھیجی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات بھی اللہ نے دی ہے, لیکن وہ ان کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے تھے. تأتینا آیہ, ہماری مرضی کے مطابق. تو جو یہ مطالبہ کیا ہے ان جہال نے, یہ کوئی درست مطالبہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم, انہی کی طرح, انہی کی بات کی طرح بات کہی تھی وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. تشابہت قلوبہم, ان سب کی بات ایک جیسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تشابہت قلوبہم, ان کی دل ایک جیسی ہیں. دل ایک ہونے کی وجہ سے ان کی بات بھی ایک طرح کی ہے. جیسے ان کے دلوں میں شباہت ہوتی ہے, اسی طرح ان کی باتوں میں بھی شباہت ہوتی ہے. اس لیے جو یہ فریاد ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ کفار چاہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتے ہوں یا ہماری اس زمانے سے, ان کے دل ایک ہی طرح ہوتے ہیں, ان کی باتیں بھی ایک طرح ہوتی ہے, اسلوب تعبیر مختلف ہے. ان کی تعبیر کی اسلوب اور انداز مختلف ہے, لیکن بات ایک ہی ہوتی ہے. تشابہت قلوبہم, مثلا مشرکین مکہ جب صحابہ اکرام کو دیکھتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو گمراہ لوگ ہیں. جب یہ مشرکین صحابہ اکرام کو دیکھتے تھے یقین اور تاکید کے ساتھ کہتے تھے ان هؤلاء لضالون، یقیناً بلا شک و شبہ یہ لوگ گمراہ ہیں. یہ ابو جہل ابو رہب کہتے تھے. اس دور میں بھی ابو جہل کی جو اولاد ہیں ان کی جو چوزیں اور افراخ ہیں وہ بھی اہل ایمان کو اہل علم کو دے کر کیا کہتے ہیں، هؤلاء رجعیون، هؤلاء دراویش، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں، آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں. یہ تو جاہل لوگ ہیں بیچارے، تو ملا ہیں، ان کو کیا پتہ ہے دنیا کے بارے میں، چھوڑ دو ان کے حالات پر، ان کو چھوڑ دو، یہ تو جاہل لوگ ہیں، بیوقوف ہیں، ان کو کیا پتہ ہے دنیا کے بارے میں، دنیا تو دیکھی نہیں ان لوگوں نے، ان کو کیا پتہ ہے دنیا کے بارے میں. بالکل وہی ان کا جو امام ہے ابو جہل، ابو جہل کی وہی بات اس دور میں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کے مقابل میں کی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ تشابہت قلوبہم. منافقین جب صحابہ اکرام کو دیکھتے تھے کہتے تھے انؤمن کما امن السفہا، ان بیوقوفوں کی طرح ہم بنے، ان کی طرح ہم ایمان لائیں. اس دور میں بھی یہ سیکولر طبقہ، یہ دہریہ، یہود و نصارہ کی تربیت گاہوں سے تربیت یافتہ جو لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے جاہل طبقہ، یہ بھی اہل علم کو، کسی مسلمان کو، کسی اچھے مومن کو دے کر، تو بیوقوف لوگ ان کو کیا پتا ہے. بیوقوف کا لفظ جو منافقین صحابہ اکرام کے متعلق استعمال کرتے تھے وہی بات بعینہ ہو بہو اس دور میں اہل علم کے مقابل میں، علماء کے مقابل میں یہی بات کی جاتی ہے. جیسے وہاں پہ میں نے اس کی وجوہات بتلائی تھی کہ منافقین صحابہ اکرام کو کیوں بیوقوف کہتے تھے، ایک تو اس لیے کہ ان کو پیسہ کمانے کے متعلق علم نہیں ہے، علم معاش نہیں جانتے، معیشت کے بارے میں نہیں جانتے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں. ایک نقد سودا ہے، دوسرا نسیہ ہے، دنیا نقد ہے، آخرت نسیہ ہے ان کے بقول، تو یہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں. اور یہ بیوقوف اس لیے کہ اپنی رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں اور دوسروں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. یہ معیار تھے پرکھنے کی منافقین کے ہاں، عقل مندی اور غیر عقل مندی کے درمیان فرق کرنے کے لیے ان کے پاس اصول ہوتے تھے کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دے، عقل مند وہ ہے کہ رشتہ دار اگر کافر بھی ہو پھر اس کے ساتھ جڑ کر کے رہنا ہے، اور دوسرا اجنبی چاہے اللہ کا ولی کیوں نہ ہو اسے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے. یہ اصول تھے منافقین کے، وہی اصول ہمارے اس دور کے منافقین میں بھی اسی طرح ہے. اس حال میں کہ 14 برس جو ہے نا ان کے درمیان فرق ہے، لمبی تاریخ ہے، لیکن تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں. اس دور کے منافقین اور اس دور کے منافقین ایک طرح کے ہیں، اس دور کے کفار اس دور کے کفار ایک طرح کے ہیں. جو ان کی سوچ تھی اسلام کے خلاف ان کفار کی، وہی سوچ اس دور کے کفار کے ہے. تشابہت قلوبہم، ان کی دل ایک جیسے ہو گئی ہیں. تو دل چونکہ علاوہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، تو دل جیسا ہوگا تو اسی طرح کی بات پھر انسان کی زبان پر آتی ہے. قد بینا الآیات، تو اب جواب دیا جا رہا ہے کہ مشرکین آیات مانگتے تھے نشانی، تو اللہ نشانی کیوں نہیں بھیجتا تھا کہ کفار مسلمان ہو جائیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آیات تو بھیجی ہے، قد بینا الآیات، ہم نے اپنی آیات کو کھول کر بیان کیا ہے، لقوم یوقنون، لیکن ان آیات کو آیات کون سمجھتا ہے؟ وہ شخص سمجھتا ہے جس میں یقین کا مادہ ہو. ہم نے اپنے آیات کو کھل کر بیان کی ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. مفسرین کہتے ہیں تشابہت قلوبہم فی التعنت والاقتراح وترک الایمان، کفار کی دل ایک جیسی ہیں کس چیز میں؟ زید میں، اپنی مرضی کے مطابق نشانی مانگنے میں اور ایمان نہ لانے میں ایک جیسی ہیں. اور فی طلب ما لا یصلح، یا اس چیز کے مطالبے میں جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین، العلم الذی لا یخالجہ شک، اس علم کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. علم کی وجہ سے انسان کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے. علامہ صدیق قسم خان لکھتے ہیں فتح البیان میں، لقوم يوقنون أي يعترفون بالحق وينصفون في القول. يقين رکھنے والی قوم کون سی قوم ہے؟ جو حق کا اعتراف کرتی ہے اور بات کرتے ہوئی راہ انصاف کو نہیں چھوڑتا، یعنی بات کرتے ہوئی انصاف کے جادے سے منحرف نہیں ہوتا، باتوں میں انصاف کرتا ہے، وہ یقین والے لوگ ہیں. یقین کا تعلق ایمان سے ہے، علم سے ہے. یقین کی وجہ سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم سے وہ لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء بھی کہتے ہیں لیکن اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین نہیں ہے، وہ قرآن سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں. انما تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین. دین میں جو انسان کو امامت کا مرتبہ ملتا ہے وہ بھی یقین سے ملتا ہے. تو ایسے ہی فائدہ ثابت ہوا. جہالت کا نقصان، کہ جہالت کی وجہ سے انسان وہ بات کہہ جاتا ہے کہ جو انتہائی خطرناک ہوتی ہے، خسران اور نقصان تک پہنچانے والی بات ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں اور وہ سنا جا سکتا ہے. تو مشرکین کا یہ عقیدہ معتزلی اور جہمیہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ ہماری ان ملاؤں کے عقیدے سے بہتر ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کلام نہیں کر سکتا. مشرکین کا یہ عقیدہ ان کے عقیدے سے بہتر ہے. اللہ کیوں ہم سے کلام نہیں کرتا؟ مطلب ہے کہ اللہ کے کلام سنا جا سکتا ہے، اس لیے تو یہ کہا کرتے تھے. اوتاتنا آیا، اس سے مشرکین کا ضد اور عناد ثابت ہوا. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی فائدہ ثابت ہوا کہ جاہل لوگوں میں شباہت ہے، اور اسی طرح اسی فائدہ ثابت ہوا کہ کفار کے دلوں میں شباہت ہے، تشابہت قلوبہم، تو ان کی دل جب مشابہ ہے تو ان کی باتوں میں بھی شباہت ہے. اور قد بین الایات لقوم یوقنون، اسی فائدہ ثابت ہوا کہ ہدایت کے لیے جتنی نشانیوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ سب نشانیاں بھیجی ہیں. کوئی قیامت کے دن اعتراض نہیں کر سکتا کہ نشانیوں میں کوئی کمی تھی، اور یقین کی فضیلت ثابت ہو گئی. اور جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی لوگوں کی یقین میں کمی اور کمزوری پیدا ہوتی جائے گی. ان ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے رسول حق کے ساتھ، اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے بشارت دینا اور ڈرانا. آپ کو ہم نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے متعلق. یہ آیت ایک تو اس کا عنوان ہے بیان و حقانیت الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اس میں تذکرہ ہے، اور دوسرا مقصد بیان و مقصد الرسالہ. اس آیت میں رسالت کے مقصد کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کو کسی شخص کو رسالہ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح اس آیت کا مطلب ہے الرسول لا يسأل عمن لا يؤمن، رسول سے اس شخص کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا جو ایمان نہیں لاتا. انہیں کئی آیات کے مقاصد ہے، چھوٹی سی آیت مگر اس میں کئی فوائد ہے. ان ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق ملتبسا بالحق یا مصاحبا بالحق، آپ کو ہم نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی آپ کی رسالت حق ہے. اور دوسرا ان ارسلنا کا بالحق، آپ حق اٹھانے والے ہیں، آپ جو چیز لے کر آئے ہیں وہ حق ہے. تو دونوں درست ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق رسول ہیں اور جو چیز لے کر آیا ہے وہ بھی حق ہے. بشیرا و نذیرا، آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد الرسالہ ہے. رسول کا دو ہی کام ہوتا ہے، خوشخبری دینا اور ڈرانا. بشیر بشارت سے ہے، بشارت الخبر بما یسر، الاخبار بما یسر، اس چیز کے متعلق خبر دینا جو انسان کو خوش کر دیتی ہو. اور کبھی تحکمن استہزاء، اور سزا کے طور پر یہ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فبشرهم بعذاب الیم. نذیر ڈرانے والا، انذار یہ بشارت پر مقدم ہے، قم فانذر وربک فکبر. پھر داعی لوگوں کی صورت حال کو دیکھے گا، سامعین کے حالات اور کوائف زندگی کو، اگر لوگوں میں مستی اور غفلت لوگوں پر غالب ہے تو پھر اکثر موضوعات وہ بیان کرنے چاہیے جس میں ڈر ہو, اور اگر لوگ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہی چل رہے ہیں, بہتری آتی جا رہی ہے, تو پھر لوگوں کو خوشخبری سنانی چاہیے. یہ دعات کا کام ہے, دعوت دینے والوں کا. ولا تسأل, اس میں دو قراءت ہے, ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے متعلق. اے نبی, آپ ان کی ہدایت کے خاطر اپنے آپ کو نہ تکائیں, اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو ان سے آپ سے ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری صرف تبشیر اور انذار ہے. اور دوسری قرات, ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, نہیں ہے, سوال نہ کریں اے نبی آپ جہنمیوں کے متعلق. یعنی جب کوئی شخص انتہائی کسی بری حالت میں مبتلا ہو تو اگلا بندہ اگر جب پوچھے کہ اس کا کیا حال ہے, تو ہم کہتے ہیں یار اس کے بارے میں پوچھے ہی نہ, بہتر ہے. مطلب یہ کہ انتہائی اس کا برا حال ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اے نبی ان ظالم لوگوں کی جو ٹکانہ ہے جہنم اور وہاں پہ جو ان کی حالت ہوتی ہے اس کے متعلق آپ نہ پوچھیں. وہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے اور ان کی کیا صورت حال ہوتی ہے وہاں پہ, وہ مجھے پتا ہے, آپ سوال نہ کریں اس کے متعلق, انہیں پوچھنے کے قابل نہیں ہے. انتہائی دھمکی ہے کہ سخت اور انتہائی خطرناک قسم کے عذاب کے اندر یہ لوگ مبتلا ہے. والعیاذ باللہ من ذلک. آج سے ایک فائدہ ثابت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت. انا ارسلنا کا, ہم نے آپ کو بھیجا ہے. دوسرا, اللہ رب العزت کی عظمت ثابت ہو گئی کہ اللہ نے اپنی جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ارسلنا, نہیں کہا کہ انی ارسلتک, انا ارسلنا کا, اللہ کی عظمت ثابت ہو گئی. اور تیسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت ہو گئی کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. تو اللہ کے رسول کی ہر بات حق بات ہے. حق کبھی یہ خبر کی صفت ہوتی ہے اور کبھی یہ حکم کی صفت ہوتی ہے. اگر حق خبر کی صفت ہو تو یہ صدق کے معنی میں ہے کہ یہ سچی خبر ہے, اور اگر یہ فیصلے کی صفت ہو تو پھر اس سے مراد عدل ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ حق کے ساتھ فیصلہ ہوا, یعنی عدل پر مبنی فیصلہ ہوا ہے. تو قرآن کریم میں دونوں, رسالت میں دونوں چیزیں ہیں, خبر بھی ہے اور احکام بھی ہیں. تو قرآن اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ سب عدل پر مبنی ہے, اور شریعت کی جتنی خبریں ہیں وہ سب سچی خبریں ہیں. بشیراً و نذیراً, بشارت اور انذار. اس سے فائدہ ثابت ہوا کہ دعوت میں دونوں چیزیں ہونے چاہیے. اس سے ان لوگوں کی غلطی ثابت ہو گئی جو یہ ماں ماں کرنے والے جو خطیب حضرات ہیں, صرف لوگوں کی جیبوں کو شکار کرنے کے لیے اور لوگوں کے استقبال کے خاطر ہمیشہ لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں. سودخور ہے اور 20 سالوں سے اس امام کے پیچھے جمعہ پڑتا ہے, اور جمعے کے دن پہلے ٹائم آتا ہے مسجد میں. اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ عالم مداحین ہے. اگر یہ حق بتلاتا ہو تو یہ سودخور یا سود چھوڑ دے گا یا پھر اس مسجد میں آنا ہی چھوڑ دے گا اگر یہ عالم صحیح بیان کرے. ہمیں بھی الحمدللہ تجربہ ہے کہ جن لوگوں میں انابت ہوتی ہے, کسی گناہ کے اندر ملوث ہے اور وہ انابت ہوتی ہے, تو دروس میں آ کر کہ وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں, وگر نہ پھر دروس میں آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ باتیں ہضم نہیں ہو سکتی ان سے. تو بشارت اور انذار دونوں ہونے چاہیے. صرف لوگوں کو خوشخبری سنانا یہ لیس من سنن المرسلین, انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اس سے فائدہ ہی ثابت ہوا کہ داعی کا کام ہے دین پہنچانا. اب اس پر کون عمل کرے گا کون نہیں کرے گا, تو لوگوں کی عدم توجہ اور عدم عمل کو دیکھ کر کے اپنے سر کے اوپر بوجھ اٹھانا, اور عالم کا ہمیشہ ان کے خاطر غمگین رہنا یہاں تک کہ اپنی صحت خراب کر دے, اس سے قرآن نے منع کیا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ رسول, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر تو آپ افسوس کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے, ہلاکت میں ڈال دیں گے. نہیں کرنی چاہیے ایسی بات. عالم کی صحت کی بڑی قدر ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. تو لوگوں کی بے دینی کی وجہ سے صرف عالم دین کو صحیح دین صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچایا, اب کون عمل کرے گا نہیں کرے گا وہ عالم کی ذمہ داری نہیں ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ اس کے متعلق عالم سے سوال نہیں کیا جائے گا. اگر دوسری قرات مراد لے لیں گے تو اس سے جہنمیوں کے عذاب کی شدت کا پتہ چلتا ہے کہ اے رسول آپ ان کے متعلق نہ پوچھیں, ان انتہائی خطرناک صورتحال ہے ان کی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, اس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی مکمل طور پر اپنے نبی کو نا امیدی دلاتے ہیں یہود اور نصارہ کے ایمان کے متعلق, کہ ایمان نہیں لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع مدینہ کی زندگی کی ابتدائی ایام میں آپ یہودیوں کی بہت سارے موافقت کرتے تھے اور آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ ایسی بات ہو کہ اس میں جس میں یہودیوں کی مخالفت نہ ہو تاکہ یہ دین کی طرف آ جائیں, یہ دین کی طرف آ جائیں تو یہ اہل علم ہیں, یہ آئیں گے دین کی طرف تو بڑا فائدہ ہوگا, بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے, موافقت کرتے تھے. اللہ رب العزت نے جب یہ آیت اتار دی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے, پھر آپ نے اپنا رویہ چھوڑ دیا, پھر آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر مسئلے میں ان کی مخالفت ہو جائے, تو یہاں تک کہ پھر جو کپڑا پہننا ہے اور اس طرح بالوں کے کنگھی, ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق بیان کرتے تھے کہ تم یہودیوں کی طرح جو ہے نہ بن جاؤ, جوتے پہننے میں, کپڑے پہننے میں, نماز پڑھنے میں, ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا کرتے تھے. آپ کو پتہ چل گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے. ولن ترضى عنك اليهود, اور ہرگیز کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی, ولن نصارى, اور نہ نصرانی, حتی تتبع ملتهم, یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی. قل, اے نبی کہہ دیں, ان ھدى اللہ هو الھدى, بے شک اللہ کی جو ہدایت ہے وہ اصلی ہدایت ہے. ولئن اتبعت اهواءهم, اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی, بعد الذی جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس آیا ہے علم, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو نہیں ہوگا آپ کو چھڑانے والا اللہ رب العزت کی گرفت سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. ولن ترضى, یہ لن کا جو لفظ ہے یہ برائے نفی تاکید مستقبل آتا ہے, یہ آئندہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. یہ خوش فہمی اور یہ خوش خیالی اپنے ذہن سے نکال دے, اے نبی یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے, ولن نصارا, اور نصرانی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. اللہ نے لا کا لفظ لایا ہے فرق کرنے کے لیے کہ یہودی اور نصرانی دونوں یہ راضی نہیں ہوں گے, کسی کے بارے میں خوش فہمی نہ رکھیں, یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی. کب راضی ہوں گی؟ حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی شروع کریں. ملت اسم لما شرعه اللہ لعباده فی کتابه وعلی السنۃ رسولہ, ملت کی تعریف, ملت نام ہے اس دین کا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا ہو اپنے کتابوں میں اور اپنے رسولوں کی زبانوں کے ذریعے سے, وہ ملت ہے. تو ان کی جو ملت ہے یہودیت یا نصرانیت, جب تک آپ اس کی پیروی شروع نہیں کریں گی تو یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گی, ممکن نہیں ہے. اور اگر ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی ملت کی پیروی شروع کریں پھر تو معاملہ بڑا خطرناک بنتا ہے, پھر تو انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. ہر چیز رہی یہ بات ان کی بات کہ آپ یہودیت اور نصرانیت کی طرف آئیں تو ہدایت پائیں گے, کون ہدا نو نصارا تہتدو, تو ان کے جواب میں کہیں ان نہد اللہ هو الہدا, بے شک اللہ کی جو ہدایت ہے وہ حقیقی ہدایت ہے. مطلب یہ ہے کہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ نے بھیجی ہو. دیکھو اگر تمہارے پاس وہی ہدایت ہے جو اللہ نے بھیجی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ ہدایت نہیں ہے پھر تم ایک خوش فہمی میں ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں اور وہ ہدایت نہیں ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان ھدى اللہ هو الھدى هو الحق, اللہ کی جو ہدایت ہے وہ حق ہے اور جو تمہاری بنائی ہوئی ملت ہے وہ حق نہیں ہے. ولئن اتبعت اهواءهم, قرآن کریم کے اسلوب تعبیر آپ دیکھیں, اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات ہوا و ہوس کی, پہلے اللہ نے ملت کہا, اب یہاں پہ اللہ اسی ملت کو ہوا اور ہوس کہتے ہیں. اس لیے کہ پہلے اللہ نے اس کو ملت کہا ان کے گمان کے مطابق، کہ یہود اور نصارہ کا یہ گمان ہے کہ ہم بھی ایک ملت پر ہیں جو کہ دینی ملت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ان کی گمان کے مطابق اگر آپ ان کی ملت کی پیروی کریں گی تو گمراہ ہو جائیں گے. پھر اللہ یہاں پہ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ وہ کسی ملت پر نہیں ہے، جس چیز کو وہ ملت سمجھتے ہیں وہ محض ان کی خواہش اور ہوس ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ یہود اور نصارہ کی ہوا و ہوس کی پیروی کریں گے، یہ محض ہوا پرست لوگ ہیں، خواہشات پرست لوگ ہیں، کسی ملت پر نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس دین نہیں ہے، صرف ان کی خواہشات ہیں. اگر یہ ان کے پاس ملت ہوتی تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ جھٹلاتے، اور اسی طرح پھر یہ دونوں مل کر جمیعاً یہود اور نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرتے، کیونکہ ان کے دینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، ان کی کتابوں میں. تو اپنی کتاب کو نہیں مانتے، جب کتاب کو نہیں مانتے تو پھر دین کہاں پہ رہا ان کا؟ وہ تو خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے لوگ ہیں. بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آیا ہے، علم سے مراد وحی ہے، قرآن اور سنت مراد ہے. احمد ابن حنبل کو کسی نے کہا کہ اگر کوئی بندہ قرآن کو مخلوق سمجھتا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہنے لگے وہ کافر ہے. جو قرآن کو مخلوق سمجھتا ہو وہ کافر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ جو قرآن کو مخلوق سمجھتا ہو وہ کافر ہے. شروع میں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے. ابو الحسن الشیبانی، ان کا جو شاگرد ابو یوسف، امام ابو یوسف، پھر انہوں نے اپنی شیخ کے ساتھ مناظرہ شروع کیا. 6 مہینے تک مناظرہ چلتا رہا. ناظرت ابا حنیفہ 6 اشہر فاتفق رأی ورأیہ علی ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق فمن زعم انہ مخلوق فہو کافر باللہ عز وجل. ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کے ساتھ 6 مہینے مناظرہ کیا. 6 مہینہ مناظرہ کرنے کے بعد پھر ہم دونوں اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ جو قرآن کو مخلوق سمجھتا ہے وہ کافر ہے. امام احمد اور امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا شخص کافر ہے. فتوی شامی اٹھایا، شامی کی 3ری جلد میں صراحتاً لکھا ہوا کہ قرآن مخلوق ہے. اس لیے قرآن کو اگر کسی تہلے کے اندر ڈال دیں اور گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پشت پر ڈال دیں اور اس کے اوپر سوار ہو جائیں تو گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ مخلوق ہیں، یہ صراحت ہے. اور اکابر دیوبند کی کبار کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. تو یہ دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں، امام صاحب کے عقیدے کو نہیں مانتے، اور حیض و نفاس کے مسائل میں اگر کہ پھر حنفی بنتے ہیں. اگر حنفی بننا ہے تو پھر سب سے پہلے امام صاحب کا عقیدہ قبول کر لو. امام صاحب کا عقیدہ یہ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، قرآن غیر مخلوق اور اللہ کی صفت ہے. یہ اللہ رب العزت کی استواء عرش کو بھی نہیں مانتے اور قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں. کلا وحاشا، ان کا امام ابو حنیفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے واللہ. امام احمد ابن حنبل نے استدلال کے اس آیات سے بعد الذی جاءک من العلم، اللہ نے قرآن کو علم کہا اور علم اللہ کی صفت ہے، تو اس علم کو مخلوق کہنا یہ کفر ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اگر آپ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گی تو آپ اللہ کے عذاب کا حقدار بنیں گے، اور جب اللہ پکڑ لے گا تو کوئی نہ آپ کا دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. آیت سے ایک فائدہ ثابت ہوا، تعصب الیہودی والنصارہ، یہود اور نصارہ انتہائی متعصب دو قوم ہیں. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا، یہودی اور نصرانی کبھی بھی کسی مسلمان سے راضی نہیں ہوں گی جب تک وہ مسلمان مسلمان رہے. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ ان حکومت، وہ حکام، وہ حکومتیں، وہ ملا، وہ مولوی، وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں جن کی تعریف یہود اور نصارہ کرتے ہیں، ان کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے. قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے یہ خطرناک ہے. یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ پس پشت اور پس پردہ یہودیت اور نصرانیت کو قبول کر چکے ہیں، تب جا کر کہ امریکہ اور وغیرہ جو یورپ کے کفار ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں. جب کفار کہیں کہ یہ ملک انتہائی پسندیدہ ملک ہے، فلان ملک کا صدر جو ہے نا انتہائی جو ہے نا وہ اچھے انسان ہے، بس اس کا معاملہ خطرناک ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہودی نصرانی راضی نہیں ہوتا، اور انسان کسی کی تعریف کب کرتا ہے؟ جب اسے راضی ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کی پیروی نہیں کریں گے. پھر یا کہیں کہ اللہ کا قرآن جھوٹ بولتا ہے، یا پھر تسلیم کریں کہ یہ لوگ خطرناک ہیں، ان کا معاملہ خطرناک. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اسی فائدہ ثابت ہوا کہ حق پرست وہ ہیں جو وحی آسمانی کی اتباع کرتے ہیں، قرآن و سنت پر چلتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، دلیل ہے یہودیت نصرانیت دین کے خلاف جتنی بھی مذاہب ہیں کوئی دین پر نہیں ہے، سب اپنے خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بعد الذی جاءک من العلم، اس سے فائدہ ثابت ہوا کہ اصل علم کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن اور سنت ہے. اور مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ رب العزت کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا انسان کو. الذین آتیناہم الکتاب، اس میں اللہ رب العزت نے پھر ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو کہ یہود اور نصارہ میں سے اپنے کتابوں پر اور قرآن پر عمل کرتے تھے، اس کی پھر وضاحت ہوگی. وباللہ تعالی التوفیق انشاءاللہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.